Een pittig begin zou je kunnen zeggen van deze aflevering van De Late Avond. Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity. Samen in This Wheels on Fire uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Ja, we noemen dit een rock ballad. Maar ja, misschien word je er wel even wakker van. Zou zomaar kunnen op deze mooie avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, een show met heel veel afwisselende muziek. We gaan zo meteen wel weer een tandje rustiger aan doen dan met Julie Driscoll. Maar naast lekkere muziek natuurlijk, dat je van ons zo ongeveer gewend bent, hebben we ook een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging de straat op in Dordrecht. En wat deed hij daar? Nou ja, vragen van, je woont hier, maar hoe zou jij deze stad aanbevelen aan anderen? Nou, belangwekkende vraag denk ik. Hoe kom je op voor je eigen stad? Joop van der Hoorn is ook van de partij met zijn wekelijkse column. En hij heeft het over lachen over het lachgaskabinet. Nou, ben benieuwd. En dan het laatste onderwerp gaan we beluisteren straks aan het einde van de show. We gaan dan luisteren naar Willy Minderhout. Zij is kunstenares en ze maakt kunst van aardewerk, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dan heel speciaal, hè. Je hoort het straks allemaal. Hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. They can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you will be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. Ik was hem bijna weer vergeten, dit nummer, eerlijk gezegd. Phil Collins. You'll be in my heart. En daarvoor Anouk. En Last. Nou, die is nog steeds niet verloren, want die zien we nog iedere keer op televisie in The Voice of Holland. Goed. Ons eerste onderwerp van vandaag. Hoe beveelt u Dordrecht aan? En in hoeverre kan een inwoner van Dordrecht zijn of haar stad aanbevelen aan iemand van buiten? En past er wel het nodige in die tas, de tas I Love Dordrecht? Maar waarom precies? Je hoort het. Op straat met Jeroen van Gent. U heeft ervan gehoord, I Love Dordrecht. Oh, een hoop wind. Nou, de vraag ik aan u. Allereerst, houdt u van Dordrecht? Ik vind Dordrecht zeker een hele mooie stad, dat zeker. Ja. Ja. Ik ben er niet opgegroeid, maar ik ben dus komen wonen en... Ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Kijk, Ja, waar zit hem dat in? Dat zit hem in de locatie, lekker centraal, alle winkels om je heen, mooie stad, lekker oude gebouwen. Ja, gewoon een hele mooie sfeer. Ja, ik hou van Dordrecht. En waarom? Nou, ik vind het een erg mooie stad, je kan er leuk in rondlopen. Het is een beetje een mooie mix tussen het moderne van Rotterdam, maar toch het gezellige van Brabant. Oh ja. Ja, dat is een goeie. Ja. Nou, wat zou je nou aanprijzen aan mensen van buiten de stad? De havens. De havens? Ja, daar heb je zo dat drie rivierenpunt. Prachtig als de zon ondergaat. Bij het bolwerk? Ja. Daar moeten ze eerst kijken? Ja, daar moeten ze zeker kijken. Het is heel mooi. Ik prijs mensen de Biesbos aan, de hier Biesbos. In Dordrecht. Oké. Okay. Is niet echt in Dordrecht, maar goed, daarnaast dan. Het is wel het mooiste gedeelte van dit eiland, vind ik. Ja. En voor de rest moet je hier heel goed zoeken. Er staan hier hele mooie gebouwen. Ja. Alleen het ligt wel wat uit elkaar. Ik kom uit Gorinchem eigenlijk. Het is een wat compacter stadje. En hier hebben ze het hele mooie. Eigenlijk is Dordrecht misschien wel het mooiste vanaf de overkant. Vanaf de overkant bezien? Ja, vanaf de overkant bezien. Dus als je vanaf het water, zo in het water ziet liggen. Vanaf Zwijndrecht bijvoorbeeld? Ja, meer vanaf Papendrecht. Papendrecht. Ja. Ja. Oké, dus dat is wel aanbevelen. Dus eerst van de overkant kijken en dan hierheen komen. Door de Biesbos heen. Door de Biesbos heen. Nou, ik zou iedereen willen aanraden om naar Dordrecht te gaan. Het is een culturele broedplaats voor de buitenbeentjes van Dordrecht. Nee. Wat is het? Het is zeg maar een plek waar je... Kijk, er zijn echt een heleboel verschillende dingen. Er zijn feesten, er zijn workshops. Je kan er wat komen drinken. Het is een soort van creatief café, zeg maar. Oh, ja. Ik hou zeker van Dordrecht. Ja, zeker. Ja. Waar zit hem dat in? Ik bedoel, ik ben hier geboren en getogen, opgegroeid en ik woon nu in het centrum. Oké. Okay. Ja. Bruisend hart van de stad? Nou, gemiddeld. Ja, gemiddeld. Oké. Okay. Nou, kan nog bruisender. Ja, eigenlijk wel. Ja, ze organiseren wel een hoop, maar echt bruisend. Ik vind Villa Augustus heel gaaf. Oh ja. En nou, sowieso wandelen door de stad, zeg maar, omdat er heel veel mooie, authentieke gebouwen staan. Ik vind Bluebirds in the Backyard heel leuk. Ik vind de Witte Haan heel leuk. Vogelnest in de Vogelbuurt heel leuk. Daantje, veganistisch eten. Kijk, zie je dat? Best veel, eigenlijk. Ik hou echt heel erg van Dordrecht. Yeah. Nee, serieus. Ik ben geen Dordtse en ik ben hier per ongeluk terechtgekomen wegens een relatie die ik toen had. Okay. En dat je echt dacht, okay, of all places Dordrecht. En op de een of andere manier ben ik echt heel erg van deze stad gaan houden. Ja, waar zit hem dat in? Er is hier nog heel veel niet gedaan. Dus we hebben nog een hoop werk te verzetten en dat is leuk. Ja, dat is goed onder woorden gebracht. Er is nog een hele hoop, wat zou ik zeggen, mogelijkheden zijn er. Er zijn heel veel mogelijkheden. En het is ook fijn dat het geen supergrote, stad is. Dus nee, dat dan is wel fijn. Kan je ook soort lijntjes knopen en doen. En het is natuurlijk heel uniek omdat het een eiland is ook. Hè? We worden omsloten door drie rivieren. En dat is natuurlijk ook heel uniek in Nederland, zover ik weet. Ja, het is zeg maar een soort van... Wat ik wel leuk vind aan Dordrecht is dat het een soort van... Het is een dorpje in een stad. Ja. Dus ja, veel mensen kennen elkaar wel. En het heeft echt zo'n een beetje knusse sfeer. Ja. Het is altijd als ik hier terugkom, het is echt een soort van thuiskomen. Ja. Het is een mooie stad met heel veel mooie plekken. Van de week kwamen we bij het uitlaten van de honden... kwamen we weer een stukje Dordrecht met heel veel oude panden. Het heeft 1000 oude panden en die hebben we nog steeds niet. We wonen hier nu 10 jaar, nog steeds niet allemaal gezien. Wat zou u aanprijzen aan mensen van buiten de stad over Dordrecht, wat Dordrecht betreft? Nou, vraag dat mijn vrouw. Ik stuur ze om te beginnen altijd eerst naar de kinderdijk, want dat moeten ze op zijn minst gezien hebben. Ja. En dan denk ik het water. Ik stuur mensen altijd, als ik hier ben, ik woon hier vlakbij, ik kom nog als mensen tegen, die stuur ik altijd naar het Groot Hoofd. Dat is wat ik zelf het mooiste stukje van Dordrecht vind. Ja, ik hou wel van Dordrecht. Dit is echt mijn hometown. Ik woon hier al heel lang. Ja. Ja, ik kom steeds weer terug. Ik ben een paar keer weg geweest. Kijk, dat is goed. Ja. Dat is een goed teken. Ja, nou ja, de reden dat ik terugkom was niet zo goed, want ik heb... 2 keer een echtscheiding meegemaakt. Dus ik kom uit Limburg eerst en de eerste keer uit Oudenbosch. Maar toch steeds weer terug naar Dordrecht. Omdat... Naar de wortels. Naar mijn wortels, ja, precies. Nee, maar het is gewoon een prachtige stad. Ja, ja, de vraag is dan, wat zou u nou aanprijzen aan mensen van buiten Dordrecht, van buiten de stad? om hier naartoe te komen? Ja, het is gewoon, het is natuurlijk een van de oudste steden in Dordrecht. Als je ziet naar al die mooie gebouwen in de binnenstad en bijvoorbeeld Groot Hoofd en zo en de havens. En ja, dat moet je gewoon een keer zien. Ja, ik ben Dordtenaar van in hart en nieren. Okay. En ik verkoop de tassen ook zelf. Dus... Oh, nou ja zeg. Ja. Dat is ook toevallig. Ja, ik heb heel veel schapendingetjes. Ik ben, schapenkeutels? Nee, schapen. Nee, meer de andere producten. Tassen en beeldjes en zo, die verkoop ik. Oké. Okay. En ik ben geboren en getogen ongeveer hier in de binnenstad, dus ik heb alles met Dordt. Kijk, nou, de voor de hand liggende vraag is dan, wij zijn aanzagprijzen aan mensen van buiten de stad, dus mensen van buiten Dordrecht. Buiten wat er in die tas zit, wat kan er nog meer aangeprezen worden voor Dordt? Nou, ik zou zeggen, kom de oude gebouwen vooral eens goed bekijken. En kijk ook in de binnenstad bij de winkels gewoon eens een keer goed omhoog. Want daar zie je de mooiste juweeltjes. Ja. En die moet je echt niet vergeten. Mooie gevels. Mooie gevels. En die maken de stad. Ja. En niet naar de onderkant te kijken. Vooral een kijkje nemen in de binnenstad en de mooie gebouwen om zich heen. En vooral de restaurantjes zijn ook hartstikke leuk om even een kijkje te nemen. Ja, ik woon zelf vlakbij de restaurantjes. Dus om de hoek lekker even een stukje eten, dat is altijd heel erg mooi in het weekend. Komen eten in Dordt? Ja, zeker weten. Zeker even komen kijken. Er zit genoeg te vinden. En als we de stad uitgaan, dan nemen we altijd schapenkopjes mee van de bakker. Ah. Ja. Die zijn ook aan te bevelen voor mensen buiten de stad? Ja. Nee, ja, als wij in het buitenland mensen bezoeken, geef ik die altijd cadeau. Wat vinden ze ervan? Dat is een heel leuk verhaal over die belasting. Dat hoort er naar een belasting. En ik heb wel een vraag aan de gemeente. Of mijn hond een schapenkopje mag voor aan zijn riem, omdat ik hondenbelasting betaal. Oh, dat is een goeie. Ja, hè? Dat vind je herkenbaar bent als ja, betaler. Juist. Vind ik wel een leuk idee voor Dordt. Die houden we Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Meest bekende nummers van Mireille Mathieu, weet je nog? Die had zo'n kapsel als een, alsof ze was geknipt door de tuinman. Ja, vond ik tenminste hoor. Zo'n, hoe noemen ze iets? Bloempotmodel. Maar goed, ze zong wel lekker. La Paloma Adieu, hoorde je hier in de late avond. En de Coming Arts hoorde je ook, nog een beetje, For a Friend. Zometeen, de kolom van Joop van der Hoor. Hij heeft het over het lachgaskabinet. Kan hij erom lachen? We gaan het zo meteen horen. Na Rod Stewart en Sailing. I am sailing. I'm sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Als dit kabinet niet weet wat ze ermee aan moet, dan verbieden ze het. En dan is het opgelost. Dat is de afgelopen tijd al vaker gebeurd en zolang dit kabinet er zit, zal dat in de toekomst nog wel vaker gaan gebeuren. Zo denkt Rutte en Co. er serieus over om al het consumentenvuurwerk te gaan verbieden. Ik zal er zelf geen traan om laten. Ik heb er zelfs een blafhekel aan. Maar als men alles verbiedt waar ik een hekel aan heb, nou, dan krijg je een indrukwekkende lijst van verboden zaken. Zoals verbod op roken, vroeg opstaan, spruitjes, schoonmoeders, honden, katten, duiven, muggen, parkeerwachters en kenteken parkeren, belasting betalen, Ajax-shirtjes, doorwerken naar je 60ste en nog een paar van die dingen. Maar goed, ik ben geen premier en evenmin minister van lachzaken. Tja, dat is lachen, hè, luisteraars. Maar ik kan er zelf amper om lachen. Ik ben bloedserieus. Stel dat het kabinet straks besluit om alcoholhoudende drank te verbieden voor alle lagere en middeninkomens en een verordening instelt voor het gewone volk dat zij alleen nog maar speklapjes mag eten en dat biefstukken voorbestemd zijn voor mensen uit de quote 500. Dat pikken we toch zeker niet? Nou dan. Ik ben zelf 28 jaar politieman geweest en nooit, maar dan ook nooit, heeft ook maar één Haagse bluffer of Rotterdamse rotzak een rotje naar mij gegooid. Ze wisten dat je dan of heel of in aparte ledematen mee naar het bureau zou gaan. Maar goed, dat was 13 jaar geleden. In de tussenliggende periode is er heel wat veranderd. Het gezag is zijn gezag kwijt omdat het gezag geen gezag meer heeft, omdat het gezag van dit kabinet en de rechter geen gezag meer mag uitoefenen. Krijg je een vuurpijl in je oog, dan moet je niet alleen een oogje toeknijpen, maar ook slechts proportioneel geweld gebruiken, als een aanhouding niet op andere wijze mogelijk is. De agent van nu moet foei roepen in plaats van zo'n paardenpenis een tik voor zijn domme harses te verkopen met een gummilat. Ik zou heden de dagen een slechte politieagent zijn. Ik zou op oudejaarsavond met een met pepperspray gevulde vlammenwerper het gaaiers te lijf gaan. En als ze dan weer eens een brandweerman of ambulancepersoneel met vuurwerk bestoken, nou, dan weet ik het wel. Of nog erger, met lachgas. Ja, ik zou ze met lachgas willen bestrijden. Een hele groep met lachgas inpeperen. Dat is pas lachen. Maar helaas, ook dat mag niet. Het kabinet komt namelijk binnenkort met een verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ernstige gezondheidsincidenten toeneemt en dat mensen veel overlast door zwerfvuil ervaren als gevolg van rondslingerende lachgaspatronen. Bovendien kan het gebruik van grote hoeveelheden tot ernstig en blijvend neurologisch letsel leiden. Nou, volgens mij hebben vuurwerkgooiers en lachgasinhaleerders al een aangeboren neurotische afwijking. Lachgas wordt veel gebruikt door uitgaanders en door jongeren van circa 16 jaar. Tja, dat krijg je als de jeugd pas op zijn 18e een biertje mag drinken. Die halen dan in één keer de verloren jaren in en zo worden het al snel comazuipers. Maar wie gaat al die verboden handhaven, beste verantwoordelijke ministers? De al te zwaar belaste politievrouwen en politiemannen? Zie je hen al preventief fouilleren op het bezit van rotjes en slagroompatronen? Er is een ander argument om de patronen te verbieden. De vervuiling. Zwerfvuil. Nou lach ik toch echt mijn penis aan mijn pantalon. Ik kom niet meer bij. What's next? Verbod en handhaving op kauwgom, sigarettenpeuken, afgeknipte teennagels. Oh, het is nog niet duidelijk hoe het verbod gehandhaafd moet worden. Nou, ga daar nou eerst eens even over nadenken voordat je weer wat roep Rutte toetert. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje, het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes stuk geschoten dood. Vanmorgen vloog ze nog, wat moet dat heerlijk zijn, wat? Om te verwoorden wat je voelt,

Sandy Lauper. Time after time, inderdaad. En Tsjechov met Vanmorgen vloog ze nog hier in de late avond. Ja, straks zal ik het over hard werk. Toen ik over Willy Minderhout sprak. Excuus. Het is keramiek. Dat is natuurlijk veel meer verfijnd. Je hoort er trouwens meer over Willy en haar werk in een gesprek met Herman de Bruin. Wij praten met Willy Minderhout. Je is gast in de studio. Welkom, Willy. Dank u Jij wel. Jij bent keramiste. Ja, noem ik mijzelf. Ja, vroeger zeiden we pottenbakker, maar dat is niet met goede woord, geloof ik. Hè? Nee, bij pottenbakker heb ik zo het idee dat je alleen aan zo'n draaischijf zit. Maar pottenbakker is zo veelzijdig. En dat had ik me eigenlijk nooit gerealiseerd toen ik daaraan begon. Zo'n beetje 8 jaar geleden. Je kan van plakken klei kan je dingen creëren. Van rolletjes klei kan je wat maken. Of je gebruikt hulpmallen. En dat zijn dus allerlei verschillende disciplines weer onder het keramiek. Maar dan 8 jaar geleden begonnen daarmee? Zomaar niets? Of was je altijd wel een beetje bezig met kunst en zo? Ja, ik was altijd wel met mijn handen bezig, maar 9 jaar geleden ongeveer ben ik gestopt met werken. Mm-hmm. En 1 jaar niks gedaan. Ik had mogelijk misschien een burn-out achteraf. Okay. Maar na 1 jaar kreeg ik het steeds rustiger om me heen. En toen dacht ik eigenlijk van nou, wat ga ik doen? En ik kwam ergens in de lagen van die boekjes van de Kunst- en Cultuuracademie die je hebt in Maassluis. Maar in elke stad heb je dat soort gebouwen waar je terecht kan. Hè? En daar hadden ze allerlei soorten cursussen die ze aanboden. En ja, daar had ik dit dan uitgekozen. Het had ook iets anders nog kunnen zijn op dat moment. Ik dacht, ga dit eerst proberen. Maar achteraf denk ik van, ik had het echt veel, veel jaren eerder moeten doen. En dan had ik ook echt heel anders gewoond. Met een stukje aan het huis of een oude schuur waar ik lekker mijn ding kon doen. Atelier en zo. Ja, ja. En dat spijt je dus dat je niet eerder begonnen bent daar? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar ja, er is niks meer aan te doen. Nee, precies. Dus nu maar proberen zoveel mogelijk uit te halen wat erin zit. Maar dan moet ik wel ook weer minder gaan organiseren. Want dat gaat ten koste van zelf iets creëren van kinderen. Want organiseren doe je ook daarbij? Ja. Kunstmarkten of dat soort dingen? Ja, klopt. Ja. Pop-up atelier in Maassluis, het winkelcentrum Koningshoek, zijn ze een aantal jaren bezig om dat te verbouwen. Dat is nu eigenlijk zo goed als klaar. Maar daar mocht ik dan oude units van huren, gebruiken voor kunstenaars dan om daar te exposeren en te verkopen. Ja, dus je organiseert ook voor andere kunstenaars weer wat. Je zegt niet, nou, ik ga mijn atelier zitten en ik zie niemand meer. Ik ga met mijn rug naar de samenleving zitten. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt dat niet bij mij. Zou je dat dan kunnen? Als je zegt, ik ga alleen maar met dat keramiek aan de gang. Nee, want ik vind contact met mensen vind ik heel leuk. Als je meedoet bijvoorbeeld, ik ben ook aangesloten bij de Stichting Kunstenaars Maassluis. En die hebben dan ook elk jaar wel een thema waar je aan mee mag doen. En dat inspireer je dan weer. En dat breng je dan weer tot nieuwe inzichten of nieuwe dingen die je... Je moet je laten voeden door anderen ook. Ja. En je bent een laatbloeier, kan je rustig stellen. Ja. Dus wat dat betreft heb je een stukje gemist. Ja. Je hebt een atelier? Wat je een atelier mag noemen, maar dat is de zolderverdieping van onze woning. Het is niet de bedoeling dat daar mensen komen kijken of zo. Of je hebt op allerlei plekken exposeer je. Dus, daarom. Mensen kunnen het werk toch wel vinden, denk ik. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat is nog een hele klus om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar met anderen gaat het denk ik allemaal wel lukken. Ja, dat denk ik ook. En die keramiek niet vergeten, want dat is toch je passie. Ja. Als mensen jouw werk willen zien, dan kunnen ze in diverse pop-up atelier. Is dat er nog steeds? Dat is er elke keer maar voor een paar weken of een paar maanden. Ik hoop en ik denk dat die er wel weer aankomt eind van het jaar. Mocht er weer ruimte zijn in het winkelcentrum Koningshoek. Okay. En dan maken we daar ook altijd wel weer veel bekendheid in de krant of op internet voor. Weer een andere klus erbij om dat weer bekend te maken. Ja. Nou, dat wordt weer wat. Ja. Maar goed, je werk is ook zichtbaar op een website? Ja, dat klopt. Dat is op wmkeramiekjouweb.nl. WN? WM, Willem Marie. Willem-Marie. Ja, Willy Minderhout eigenlijk. WM Keramiek. Jouweb.nl. En daar is van alles op te lezen van wanneer ik waar ben en wat ik heb gedaan en ook wat werk op te zien. En ook elk jaar is er een kunstroute in mijn sluis. Daar doe ik ook merendeel aan mee. En daar ben ik dan ook te zien. Ja, ja, met dus werk. Je laat wel zien wat je hebt ook. Niet alleen op dat zoldertje, maar ook nog op andere plekken blijkbaar. Ja. Ja, er staat hier een hele lijst. Ga ik hem niet voorlezen. Nee. Maar er zijn allerlei dingen die je kan doen. En dat staat ook op de website. Ja. En binnenkort komt er nog wel meer tevoorschijn. Blijven organiseren, maar blijven keramiek maken. Ja. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Willy Minderhout, dank je wel voor het gesprek. Dank u wel. Heel veel succes met de keuzes die je moet maken. Maar allebei blijven doen. En dan iets minder organiseren. Denk ik dat dat heel goed is. Ja. Dank ik zal het aannemen. Dank u wel. En jullie hartelijk dank voor deze bijdrage. Interessant. Het zit er weer op. Deze aflevering van de late avond. Want het is snel gegaan. We hebben weer lekkere muziek gedraaid. En we hebben nog één prachtig nummer hoor. Creedence Clearwater Revival. Born on the Bayou. Maar ik ga je natuurlijk een goede nacht wensen. Voor het geval je gaat slapen. Welterusten. Mooie dromen. Maar ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Mocht je even niks te doen hebben. Check dan onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, Facebook. En LinkedIn. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Henry Kuipers.